Max Smooth to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorbitą Max Smooth. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jak będzie przebiegało stopniowe odmrażanie gospodarki, powie dziś premier. Więcej o tym już za chwilę nasz reporter. Do końca tygodnia dotrą do Polski szybkie testy na obecność koronawirusa. Będą głównie przeznaczone dla medyków. Na Ukrainie dziś wymiana jeńców z separatystami. Etapy znoszenia ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa przedstawi dziś premier Mateusz Morawiecki. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia, że odmrażanie gospodarki będzie wprowadzane etapami. O tym, jak to będzie mogło wyglądać, Witold Banach. Epidemia koronawirusa niezwykle mocno odbija się na gospodarce światowej, a tym samym i polskiej. Wiele krajów już planuje jednak powrót do normalności, podobnie polskie władze. Dlatego dziś premier Mateusz Morawiecki przedstawi wstępne plany uruchamiania gospodarki, mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. To będzie program rozpisany na kilka etapów i oczywiście z każdym etapem będziemy czekać. No wiemy, że ten czas rozwoju wirusa to jest 14 dni, kiedy można stwierdzić jego oddziaływanie i te sekwencje będą mniej więcej to 14 dni. Jadwiga Emilewicz przypomniała też, że wczoraj Komisja Europejska zaprezentowała strategię znoszenia ograniczeń. Tam są elementy związane z obserwowaniem osób zagrożonych, zainfekowanych, z prowadzeniem testów, z takim sekwencyjnym uruchamianiem gospodarki, z jednoczesnym sprawdzaniem, jak to otwarcie działa i jeśli pojawia się więcej przypadków, to z możliwością wycofania się. Wicepremier wyjaśniała też, że w pierwszej kolejności ograniczenia obostrzeń będzie dotyczyło przestrzeni publicznych, parków czy lasów, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Witold Banach, dziękujemy za relację. Jeszcze w tym tygodniu dotrą do Polski szybkie testy na obecność koronawirusa, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Testy antygenowe, które dają wynik w ciągu kwadransa, będą stosowane przede wszystkim przy badaniu pracowników ochrony zdrowia. Bardzo szybko będzie można ten wstępny test wykonać, abyśmy wiedzieli, czy pacjent wymaga leczenia typowego dla zakażenia koronawirusem, czy też może trafić do szpitala tak zwanego czystego, gdzie nie ma pacjentów covidowych. Wczoraj minister zdrowia zapowiedział, że zatwierdzenie tych testów i ich dystrybucja mają potrwać do przyszłego tygodnia. 230 przypadków naruszenia kwarantanny stwierdzili minionej doby policjanci. Sprawdzono ponad 117 tysięcy osób objętych zakazem opuszczania miejsca zamieszkania, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Jedynie w 230 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, które według nas kwalifikują się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Chodzi głównie o osoby, których w miejscu kwarantanny nie zastaliśmy. A więc można powiedzieć, że Polacy cały czas podchodzą bardzo odpowiedzialnie do tych obostrzeń, nakazów, zakazów. Mariusz Ciarka dodaje, że od początku epidemii skontrolowano też ponad 94 tysiące pojazdów komunikacji zbiorowej i tylko nieliczni kierowcy nie stosowali się do ograniczeń. Na Ukrainie rozpoczęła się wymiana jeńców. Z więzień separatystów do domu wróci dziś 19 Ukraińców. Ustalono to na spotkaniu trójstronnej grupy kontaktowej do spraw Donbasu. O rozpoczęciu wymiany poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta. Jak napisano, wymiana odbywa się w formacie wszyscy na wszystkich, jednak liczba ukraińskich jeńców, którzy mają być zwolnieni, wskazuje, że za kratami ubojówkarzy pozostaną jeszcze bezprawnie przetrzymywani obywatele Ukrainy. Według wcześniejszych informacji z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej powrócić ma 8 osób w zamian za 10 wypuszczonych z ukraińskich więzień. Z kolei bojówkarze z Ługańska przekażą 11 osób w zamian za 8 przekazanych separatystom. Wczoraj ukraiński minister do spraw czasowo okupowanych terytoriów Oleksij Reznikow zapowiedział, że wymiana trwać będzie 16 i 17 kwietnia, a osoby, które powrócą z więzień separatystów, przejdą dwutygodniową kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Ministerstwo Zdrowia informuje, że jest 189 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 6 kolejnych osób. Łącznie 7771 przypadków i 292 zgony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. W centrum bez opadów, ale chmur będzie sporo, na południu pogodnie. Najcieplej dziś we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. W ciągu dnia termometry pokażą tam 21 stopni. W Warszawie i Szczecinie 15, a najchłodniej na północnym wschodzie i północy od 8 do 13. Nad morzem bardzo silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka.

a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. Krótka przesyłka polecona od Leskiego. Piosenka Nie chcę zmieniać nic. I teraz list właśnie od niego. Każdy przeżywa ten dziwny czas na swój własny sposób. Jednych przygniata zbyt głośna samotność, innych hałas i nieznośny ciężar domowego przeludnienia. Codziennie ktoś ogłasza koniec świata, a z każdym dniem ściany domu przesuwają się coraz bliżej środka. Mam nadzieję, że ta piosenka chociaż w najmniejszym stopniu zmieni prądy energii wibrującej w czterech ścianach i że ktoś w niej znajdzie spokój, słońce, a może nawet powiew morskiej bryzy, bo ja pisząc ją właśnie tak miałem. Skoro cały świat się zamknął, to może my powinniśmy się otworzyć na siebie. Szczególne okoliczności, w których piosenka Nie chcę zmieniać nic powstawała, nie dotyczą tylko globalnej alienacji, ale również wyzwań, które kwarantanna przede mną postawiła, bo pierwszy raz w życiu musiałem wystąpić w roli samodzielnego producenta muzycznego oraz samodzielnie zarejestrować wszystkie instrumenty. Podobnie sytuacja wyglądała z miksem utworu oraz obrazkiem pod dźwięk. Klip w całości został nakręcony telefonem. A to klip, a nie utwór. Pomyliłem, przepraszam. W moich okołodomowych przestrzeniach oraz później na tym telefonie zmontowany. Innymi słowy, oddaję w wasze ręce 100% osobiste i chałupnicze dzieło. Nie udało mi się jak dotąd stworzyć czegoś z takim stopniem ekshibicjonizmu. Nie bez obaw i ciekawości dzielę się więc z wami tą piosenką. To był Leski specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękujemy. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What trochę kosmiczny dla mnie, być może przez teledysk, utwór Daniela Bluma i Gaby Kulki. Przez najbliższe niecałe już 5 godzin, w zasadzie 4,5 z groszami. Fajny film Ryszarda Jaśmińskiego o 10.45. Nasza piosenka dnia to dzisiaj Bowska, między nami zaraz po 11.00. Rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Dziś Katarzyna Borowiecka, 11.25. 11.35 Janusz Widelec, Kasi Pruchnickiej. 11.45 Proza w Trójce, Julia Fiodorczuk, Pod słońcem. Potem mamy Pamiętajmy o seniorach Agnieszki Furtek-Bilnik, to jest 12.35, Pan Sułek, kolejny odcinek serialu po 13.00 i jeszcze koncertowe propozycje, wywiad i koncert domowy Zuzy Jabłońskiej około 13.30. Mamy też dla Państwa zagraniczną niespodziankę, a nawet dwie, o których powiem za chwilę, bo teraz kończy nam się już wyprawa Adasia Niezgódki poza mury Akademii Pana Kleksa. Ale bynajmniej nie kończy się nasz serial. Ada ak, Ada ak, usłyszałem nagle nad sobą znajomy głos. Zerwałem się na równe nogi i ku wielkiej mej radości ujrzałem Mateusza, który siedział na gałęzi szpikowego drzewa z maleńką kopertą w dziobie. Mateusz, jak się cieszę, że cię znów widzę, zawołałem. Jak to dobrze, żeś po mnie przyleciał. Co za szczęście. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Rączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Mateusz sfrunął na ganek i podał mi kopertę. Był to list od pana Kleksa, który pouczał mnie, w jaki sposób mam wdychać i wydychać powietrze, aby dowolnie kierować swoim lotem. Przemówiłem tedy w psim narzeczu do psów, które zbiegły się na widok Mateusza, podziękowałem im za gościnę i za dobre serca, uścisnąłem na pożegnanie mego drogiego Reksia i całą jego rodzinę i udałem się wraz z nim i z buldogiem Tomem do bramy wyjściowej. Mateusz leciał nade mną, wesoło pogwizdując. Uprosiłem Toma, aby mi dał do mojej kolekcji jeden guzik od swego fraczka, po czym raz jeszcze rzuciłem okiem na psi raj i opuściłem jego gościnne progi. Jakiś czas słyszałem jeszcze pożegnalne ujadanie psów. Niebawem jednak psi raj począł oddalać się ode mnie, stał się jak mały niebieski obłoczek, aż wreszcie całkiem zniknął mi z oczu. Po kilku godzinach lotu ujrzałem pod sobą w świetle zachodzącego słońca dachy domów i ulice naszego miasta. Emia usz isko, krzyknął mi w ucho Mateusz, co znaczyło Akademia już blisko. Przed zapadnięciem mroku byliśmy już w domu. Nie umiem po prostu opisać radości, jaką odczuwałem z okazji powrotu na ziemię. Koledzy nie mogli się mną nacieszyć, natomiast pan Kleks kazał mi złożyć uroczyste przyrzeczenie, że nigdy już więcej nie będę latał. Przyrzeczenie takie złożyłem i dotrzymam go z całą pewnością. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Rączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. A jutro, szanowni państwo, dowiemy się, że sytuacja w Akademii Pana Kleksa zaczyna się komplikować. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

To oczywiście wspomnienie z Męskiego Grania z kiedyś, a jutro oficjalna premiera płyty Męskie Granie 2019 Dogrywka. Płyty, która będzie naszą płytą tygodnia od najbliższego poniedziałku. Będzie dla Państwa okazja, żeby ten album u nas zdobyć. Obszerne fragmenty tej płyty pojawią się też o 23 w najbliższy piątek w naszym paśmie koncertowym. A teraz jeden fragmencik. Chyba Album, który ma premierę jutro, Męskie granie 2019, dogrywka, to był fragment hołdu dla grupy Breakout koncertowego właśnie w czasie męskiego grania. Paulina Przybysz z Litą Pax i goście specjalni Vito Bambino i Wojciech Waglewski. Minęła już 10:45. Fajny film. Technologia spowodowała, że nawet oglądając filmy dostępne w internecie, możemy w tym samym momencie przeżywać je wspólnie. W dodatku w dużym gronie z ciekawą inicjatywą tego typu wyszło niedawno krakowskie Kino pod Baranami. Z jego szefową Marynią Gierat rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak to możliwe, że nawet w czasach, kiedy zamknięte są kina, działa krakowskie Kino pod Baranami? No tak, nastąpił pewnego rodzaju cud, który polegał na tym, że od momentu zamknięcia kin rozpoczęłam poszukiwania opcji wyświetlania filmów w internecie, to po pierwsze, bo dyskusje naszych widzów do internetu przenieśliśmy dość szybko, ale trzeba było przenieść też projekcje. Jakimś zupełnym cudem znalazła się firma w Nowej Zelandii, więc to był bardzo wesoły kontakt z 12-godzinną różnicą czasu. Ale pozwoliło nam to mimo wszystko działać szybko i postawić platformę streamingową Kina pod Baranami bardzo szybko, co oznacza, że wirtualna sala mogła otworzyć swoje podwoje teraz, kiedy kino musi być zamknięte. Jak to w praktyce wygląda? Z jednej strony zwykły rodzaj VOD, kiedy filmy są dostępne w dowolnym momencie, widzowie wypożyczają i mają 2 dni na obejrzenie, ale no tutaj warto powiedzieć, że my na pewno będziemy iść w jakość, a nie w ilość, to znaczy nie będzie 1000 tytułów, a program będzie starannie wyselekcjonowany, pod każdym wyborem będziemy mogli się podpisać. Natomiast z drugiej strony będzie działalność taka bardziej podobna do kina, czyli pokazy o konkretnej godzinie, w konkretnym czasie, gdzie będzie nam zależało na tym, żeby naszych widzów w jednej chwili zgromadzić przed, no niestety, monitorem, ekranem, ale żeby była przynajmniej ta namiastka tego oglądania w grupie, szczególnie jeśli po takim pokazie będziemy chcieli przenieść się do internetu na online'ową dyskusję. To jest wyłącznie wymiana myśli po obejrzeniu filmu za pośrednictwem internetu. To będzie wymiana myśli za pośrednictwem internetu. Chcemy jednak, żeby każdy mógł włączyć się przynajmniej swoim głosem, ale chcemy, żeby to była wymiana myśli, żeby to był głos, żeby to nie był czat. I na tym to ma polegać, no z tym, że każdy z widzów, łącznie z prowadzącym gospodarzem spotkania, będzie w swoim domu. Mówisz w czasie przyszłym. Czy to znaczy, że jeszcze to wirtualne Kino pod Baranami nie wystartowało, czy też już były pierwsze próby? Kino wystartowało w wielkanocną niedzielę ku ogromnemu entuzjazmowi naszych widzów. Platforma już działa, pierwsze dyskusje odbędą się w tym tygodniu. Kiedy najbliższe filmy, dyskusje? Zapraszam serdecznie na internetową premierę filmu Staszka Berbeki, Dreamland, w piątek o 19:00. To będzie pierwszy i jak na razie jedyny internetowy pokaz tego znakomitego dokumentu, który Staszek Berbeka nakręcił o swoim ojcu himalaiście, Macieju Berbece. Piątek wieczorem na kinopodbaranami.pl. A potem jakie plany repertuarowe? Pracujemy nad dodaniem kolejnych filmów do platformy. Będą dyskusje naszego studenckiego nocnego klubu filmowego. Będą się również spotykać licealiści, ale chcemy organizować także kolejne pokazy i dyskutować. Będziemy się starać, aby co najmniej raz w tygodniu taki pokaz się odbywał. Mam wrażenie, że udało Wam się to zrobić bardzo szybko. Tak, nam udało się to zrobić wyjątkowo szybko. Trzeba powiedzieć, że my jesteśmy jedynie forpocztą. Będzie tych wirtualnych sal więcej. Stowarzyszenie Kin Studyjnych pracuje w tej chwili nad taką możliwością. Niedługo widzowie z całej Polski będą mieli możliwość wsparcia swoich ulubionych kin właśnie oglądając w internecie. To jest jedyna w tym momencie szansa dla kin na przetrwanie i bardzo dziękuję też naszym widzom za chęć wsparcia. Zanim przyjdzie nieuchronne, zanim znikną przyjemności, wiele mam do nadrobienia, trzeba działać tu i teraz, robić rzeczy ulubione, pójść do kina, do muzeum, tańczyć, kochać, nie żałować, śmiać się głośniej niż wypada, kiedy bliski.